بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darsa ya risala wajibuna nahwa sahaba للشيخ الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. نمالزي جانا كزنغمزي موضوع الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم هو حديث عن الدين. Tukiwazungumzia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusione kuwa tuzungumzia watu wa kawaida, bali tuizungumzia sehemu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tulieleza sababu ni kuwa hii dini haiwezi kufika kwetu isipokuwa lazima tupitie kwa masahaba, kwa wao ndio waliopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wakianguka masahaba, maana yake dini ya Uislamu imeanguka, hakuna kitu kilichobakia. Na ndio hapa kataja at-ta'nu fi sahabati radhiyallahu anhum ta'nun fi ad-din, kuwafanyia taani na kuwatia dosari masahaba, kuwaangusha masahaba, maana yake ni kuifanyia taani na kuitia dosari dini ya Uislamu. Qala hafidhahullah, wa bil muqabil fa inna at-ta'na fihim radiyallahu anhum ta'nun fi ad-dini nafsihi. Kwa mkabala kwa hayo tuliyataja jana, kuwa tukiwazungumzia masahaba tuzungumzia sehemu katika dini ya Uislamu, tufahamu kuwa kuwatia dosari masahaba, kuwazungumza vibaya masahaba, kuwafanyia taan masahaba ni kuitia dosari dini ya Uislamu. Dini yenyewe tuaitia dosari ikiwa tutawazungumza vibaya masahaba. Kama qala al-ulama, kama walivyotaja wanaovyuoni, at-ta'nu fi an-naqili ta'nun fi al-manquli, kumfanyia ta'an anayenukuu zile habari ni kuwa zile habari zinazobebwa tayari umeziangusha. Bimaana, ili tuwe wazi tueleweke tunachokizungumza, kwa mfano mtu akamfanyia taan sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, akasema Abu Huraira kadha wa kadha wa kadha, kuwa hafai. Maana yake hadithi zote alizozipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu hazina maana, kwa sababu zimepokewa na mtu ambaye hakubaliki. Unifahamu ninachokizungumza? الطعن في الناقل طعن في المنقول. إذا كان من نقل إلينا الدين وهم الصحابة رضي الله عنهم مطعون فيهم ومتكلم في عدالتهم ومتكلم في ثقتهم وأمانتهم فكيف يكون شأن الدين؟ إكيوا وليتببيه ديني na kuinukulu wakaileta kwetu sisi, nao ni masahaba, wametiwa dosari na kuzungumzwa vibaya katika uadilifu wao, wakazungumzwa vibaya juu ya uaminifu wao. Fakifa yakunu sha'nu ddin, hili jambo la dini litakuwaje? Idha kana man naqala lana ddin mat'unun fihi, ikiwa yule aliyetubebea dini akatuletea sisi, yeye mwenyewe ametiwa dosari, ile dini itabakia vipi? Na hili liko wazi. Mtu aje na habari akwambia kuna jambo fulani limetokea, mwingine anasema mrongo mkubwa huyo, kadhabu huyo, mwongo, ataaminiwa zile habari? Kwa nini aaminiwe habari na ni mwongo? Kwa hivyo ukisema kuwa masahaba wana dosari kadha, wana upungufu kadha, hawa si waadilifu, hawa si waaminifu, maana yake kile alichokibeba katika dini pia kifanye nini? Kianguke. Na ndiyo malengo ya Mashia. Mashia lengo lao ni kuangusha hii dini, kwa sababu asli ya ushia ni Uyahudi. Abdullah ibn Saba al-Yahudi, mwanzilishi wa pote la ushia, ni Myahudi, na Mayahudi wajulikana uadui wao dhidi ya Uislamu. Kwa hivyo aliwaekea misingi ambayo kupitia misingi kama ile wataangusha dini ya Uislamu. Wa haihata haihata, wako wapi? Na hii dini imehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wanaovioni wamesimama bil mirsad, kila shubha wanaitwa rafidha, wairudi na kuweka mambo sawa sawa. Alhamdulillah, vile watakavyofanya rafidha hawawezi kufaulu. Lakini pamoja na hayo, ni lazima watu wa haki wachangamke katika kuwafahamisha watu, ili watu wasibaki watikiswa na kutetemeshwa na watu ambao hawana hoja. Vipi wewe leo utatikiswa na mtu ambaye wasema hadathani jaddi an himarihi, amenihadithia babu yangu kutoka kwa punda wake? Mtu apokea hadithi kwa punda akutikise wewe, akili ndogo kabisa? Aweza kweli kumtikisa mtu mwenye akili timamu? Kwa hivyo ni lazima watu wa haki wachangamke, tena sasa hivi wachangamke kwa nguvu sana katika kuufahamisha umma hatari inawakabili. Hakuna mtu leo aridhie hapa azungumziwe baba yake mzazi, pengine na aweza kuwa na dosari. Kefu utaridhia wewe wazungumzwe wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba ambao wameibeba hii dini na kuifikisha kwa uaminifu kabisa, kisha wazungumzwe vibaya na wewe mtu wa haki ukae kimya? Mimi nashangaa sana, wallahi yashangaza. Yaani wewe shekhe wajinasibisha na sunna, kisha uitwe katika mkutano kuna mashia pale ndani, kisha na upewe kalima uzungumze, kisha uzungumze na uzungumze kwa mbali mbali, wala usiwataje wale mashia uliokaa na wao pale hata kwa kidogo. Pia tuseme ulikwenda pale kubainisha haki, la, umekwenda pale upate zile juisi zile zaganyizwa pale unywe, upate ile biriani umekula. Yani wawauza masahaba wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa ajili ya sinia biriani? Sadala jamaa, kufikia hali kama hii tumefikia sisi? Au wakusanywe kusanywe maimamu maskini, waambie kuna safari, utaki kwenda wapi? Irani. Hakuna mtu atakaueshia bwana. Ah, urongo mtupu. Kweli hataki ueshia, wenda kutizama mashindano ya Qur'ani peke yake, kisha wapelekwa kule waketi watizama, waletwa qurraa kutoka kila nchi, mashindano yafanywa, Qur'ani inaosomwa ni hii, kisha waambiwa sasa. Kuna mabwana walipelekwa, wakirudi wasema eti watu wasema mashia wasema Qur'ani mpungua, mbona mashindano Qur'ani ni hii tu? Angalia watu walivyo na akili ndogo hao. Sasa mashindano ya Qur'ani ni hii tu. Kwa hivyo ukishachukuliwa kule, ukishapelekwa, ukatembezwa kwenye kaburi la Khomeini na nani, ukamwona Khamenei na fulani na Allan, kisha ukapewa kitita utakachopewa kile, ukaambiwa na hiki kitakusaidia safarini utakaporudi. Hukuambiwa uwe mshia, wewe unaambiwa nyamaza tu, si kwa maneno eh, kwa ihsani uliyofanya. Waarabu wasema al-ihsani yaqta'u al-lisan, ukifanywa ihsani wewe ndio ushakatwa ulimi. Kwa hiyo wewe si hatukukwambia uwe shia, wewe tunakutakia nini uwe shia? Ah, shia wewe kuwa vile vile ulivyo, lakini lengo hili wakilipata la kuwanyamazisha wanaojinasibisha na sunna la watosheleza, kwa sababu wao si haja yao wewe, wao wafikiria kile kizazi kinachokuja. Leo mimi na wewe tunaojifahamu tuweza kuingia kwenye ushia kwa sababu ya dunia, ukasema ah, kwani mimi naamini nini? Nataka zile senti. Lakini una mtoto wako wewe, utaambiwa mlete asome shule hapa, mlete asome madrasa hapa. Wao hawana haja na wewe, usifikirie hawajui kuwa wewe huna haja na itikadi yao. Wao wajua, wao wajua hata hawa wa maduati wao wa hapa kuwa ni waongo, wala hawana haja na wao. Ningewataja majina, lakini nchi tunaoishi ina hatari. Waweza letwa barua ya wakili kesho ukaambiwa waharibia watu majina, lakini wafahamika, wafahamika, hakuna mtu hawajui, walinganizi wa kishia anayejishughulisha na dawa. Wale hawana imani na ile dini, wao wajua ni uongo, hawana imani na ile dini, lakini si wao walengwa. Walengwa ni kina sisi wasikilizaji ambao hatujui ukweli, ndio tubebwe tupotezwe. Hivi ndio inafanyika. Kwa hivyo hawa masahaba wakiangushwa, maana yake ni kuangusha dini ya Uislamu, ndio malengo waliokuwa nayo. Yakunu dinu dhatuhu matuunan fihi, masahaba wakizungumzwa vibaya ambao ni waliobeba hii dini, itakuwa dini yenyewe imetiwa dosari. ولهذا قال الإمام الجليل والحافظ النبيل أبو زرعة الرازي رحمه الله. الحافظ أبو زرعة الرازي يسمى إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكيمون يويوت يولي أواتي يدسارنا وقنقوف يويوت كتكما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم fa'lamu annahu zindiqun, jueni kuwa huyo ni mzandiki. Zindiq ni munafiki i'tiqadi, anayedhihirisha Uislamu na kuficha kufru ndani ya moyo wake. Zindiq wadhalika anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam indana haqqun, na hii ni kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi ni haki. والقرآن حق نقرآن بيا نحقي وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتفك شياسيسه قرآن نسن زمتوم صلى الله عليه وسلم لما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا liyubtilu alkitaba wassunna, wanachokitaka wao ni kuwajeruhi mashahidi wetu ambao walioshuhudia wahi ukiteremshwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakaubeba, ili Qur'ani na sunna zibatilishwe. Waljarhu bihim aula wa hum zanadiqa, na wao ndio wanastahili zaidi kujeruhiwa, wanaostahili zaidi kutajwa kwa ubaya, na wao ni zanadiqa, ni wanafiq. Rafidha ni wanafiq, mashia ni wanafiq, kwa kuwafanyia ta'an masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio ilikuwa kazi ya wanafiq Madina, walipokuwa wakiwaona masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakiwazungumza vibaya. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula أرغب بطونا وأجمن عند اللقاء, hatujaona watu kama wale wasomi wetu wale wanaopenda kula kweli kweli, alafu waoga katika vita. eti wanafiki wasema hivyo pia wao, hata wana haya. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza uoga waliokuwa wanafiki nao. Ahadi nyingi wanazomwaahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Khandaq, yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu, yani wao wadhania ile makundi ya makafiri hayajaondoka kwa wasiwasi na uoga waliokuwa nao, bali Allah akiueleza ule uoga waliokuwa nao wakati wa matatizo wanafiki, asema ashahatan alaikum fa idha jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut, taduru a'yunuhum, macho yazunguka zunguka kama mtu aliyefinikwa na mauti. Wajua mtu akiwa katika sakaratul maut macho yanavotoka, basi ndio wanafiki walikuwa hivyo katika vita vya Khandaq, jicho limemtoka hivi, ana wasiwasi. Fa idha dhahaba al-khawfu, khofu ikiondoka, salaqukum bi alsinatin hidad, utawaona wazungumza maneno ya kuudhi dhidi ya Mtume wa sallam na masahaba. Na ndivyo wanavyofanya mashia leo, maneno yao ya udhi dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwafanya wa hum zanadiqa, sema wa hum awwal jarh bihim aw la wa hum zanadiqa. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم غير ثقات ولا عدود, ikiwa masahaba si watu wa kuaminika si waadilifu, fa aina ad-din alladhi na'budu Allah bihi, iko wapi ile dini ambayo tutamwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala leo? Dini hiyo iwapi? Tumwabudu Allah vipi ikiwa wapokea dini hawafai? Kwa dini gani tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Dini ya mashia ya kuhalalisha aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala? La ilaha illa Allah. Yani hao mashia lau kama wangenyamaza ingelikuwa bora kwao. Kuna mambo ya aibu wanayo, lau kama utazungumza na mmoja wao sijui kama iweza kusubiri, kama suala la mut'a, wahalalisha mut'a, yani bimaana wao wahalalisha zina, wachukua mwanamke wamwajiri kwa masaa mawili matatu, ukimalizana naye aenda zako, kuisha wakati wake, msikilizana namna hiyo. Ili swala si ni aibu tu hili? Na ndio maana kule Irani kule wamekusanywa watoto wingi sana, hawajulikani baba zao nani. Hit and run, jamaa waligonga wakakimbia. Unajua hit and run namna hiyo, ziko nyingi basi kule Iran kama una habari. Na tena kwa jina la sheria kuwa ya juzu. Sasa wale hukusanywa kule, hukusanywa kule katika hauza zao zile, wakawekwa watoto wa kike wengi hawajulikani baba zao nani, wengi. Kisha mimi na wewe tunaotoka huku kwetu huku, ukishasema wewe unataka kuamshia wapeleke usome, kisha waozeshwa mtoto wa Kiirani, waona umepata, kumbe umepatwa, waona umpata kabisa, kumbe hajulikani kwa wapi huyu. Sasa mpe huyu, yani ni wakuokota okota wale. Sasa pewa wewe, akirudi huku waona amepata mtoto mzuri kweli kweli, eh, ndio ule ushia ameuvaa kisawa sawa. Kisawa sawa ameuvaa. Lakini kumbe ni watoto wa hit and run ndio amepewa yeye. Na ndio wanavyofanywa wa Nigeria. Nigeria ushia umeenea sana kwa sababu ya vitu kama hivi. Dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Ana ويوغل فئام من الناس في الضلال فيطعن في الصحابة كلهم إلا نفرا قليلا يعدونهم على رؤوس الأصابع. كنا wengine huvama katika upotofu na kuwatia dosari masahaba wote isipokuwa wachache anaohesabu kwa vidole. فيقال لهم, hawa waambiwa hivi, إذا كان الأمر بهذا الحال فأين الدين, Ikiwa mambo ni kama hali hiyo mnaozungumza nyinyi, basi dini itakuwa imebakia wapi? Iwapi dini? Kaifa yu'lamu dinullah? Kaifa yu'badu Allah? Kaifa yusalla lahu wa yusjad? Dini iko wapi? Watu wataijua vipi dini ya Allah? Vipi ataabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi watu wataswali na kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala wakati wapokezi wa hizo swala na ibada zote nyinyi mmewaangusha? Kaifa tuadda faraiduhu? Faradhi zake Allah zitatekelezwa vipi? Kaifa yuhajju ila baitihi? Watu watahiji vipi katika al-Kaaba? Watu watahiji vipi? Kaifa yuqamu bita'atihi? Kaifa yantahi an amrihi? Vipi watu wataweza kusimamisha taa ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati huwezi kuijua taa isipokuwa kwa kupitia nani? Masahaba wapokezi wa dini. Maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala utayafahamu vipi wewe ikiwa kupitia kwa masahaba? Idha tu'ina fi naqalatihi wa hamalatihi sahabatu nabi sallallahu alayhi wasallam al-karim, ikiwa watatiwa dosari wapokezi waliobeba hii dini kutoka kwa Mtume SAW, masahaba Mtume SAW, dini itabakia nini? Walihadha yajibu an na'ya anna ta'na fi naqalati ad-dini wa hum as-sahaba ta'nun fi ad-dini nafsihi. Ni lazima tufahamu sisi kuwa kuwatia dosari wapokezi wa hii dini waliofikisha kwetu nao ni masahaba ni kuifanyia taani na kuitia dosari dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanai tamaman anna wajibana nahu sahaba juz'un min wajibina nahu dinina. Na ni lazima tufahamu kikamilifu kuwa uwajibu wetu juu ya masahaba ni sehemu katika uwajibu wetu juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au juu ya sehemu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahum humu alladhina naqaduhu fa idha tu'ina fihim tu'ina fi ddin. Sababu wao ndio walipokea. Kwa hiyo wakitiwa dosari masahaba, maana yake kumetiwa dosari dini ya Uislamu. Hili la kaririwa sana hapa ili tulielewe vizuri, ili tulifahamu na tujaribu kuwafahamisha ndugu zetu waelewe kuwa lengo walilokuwa nalo mashia ni kuwatia dosari walioipokea hii dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakianguka wale, maana yake hii dini imeporomoka, hakukubakia kitu. Wapokezi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walioisikia Qur'ani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waangushwe, waambiwe hawa hawafai. Uthman ndiye aliyekusanya Qur'an mara ya pili, sio hii Qur'an ambayo sisi tuisoma. Ikiwa Uthman hafai na ndiye mkusanyaji mkubwa wa Qur'ani, kumebaki nini? Hii Qur'an itakuwa yafaa? Itakuwa Qur'ani pia haifai, kwa sababu ameanguka sahaba huyu ambaye amekusanya Qur'an, na hilo ndiyo lengo lao. Na wengi katika Waislamu leo sisi tumelala, bado hatujaamka. Ngoja upigwe kofi la maana na mshia kisha ndio utaamka. Ukiamka ushapitwa mbele kweli. Watu wako mbele mbele, wamona mwanawe aja nyumbani akulaania masahaba wa Mtume SAW. Kwa sababu tangu na mwanzo tujishughulishi sisi. Lau kama utamuuliza mwanawe leo wewe unataka kuwa kama nani, atakutajia mchezaji wa mpira, hakutajii sahaba. Kwa sababu hatuna habari katika majumba yetu ya kutaja masahaba na fadhila zao na tarehe ya masahaba walikuwa vipi na ushujaa waliokuwa nao na namna walivyoihudumikia hii dini. Hiyo habari hatunayo. Sasa ikiwa watoto wetu mwanzo tumewalea hivi, kisha sisi wenyewe tumelala, atongojani? Tuongoje mpaka mshtamaa uwe umeoza kabisa, ushia umeingia kabisa? Eti juzi pia wao wafanya maandamano justice for Palestine. Mashia nyinyi hamkuwa wa Palestina huko nyuma katika tarehe, kwa sababu ni watu wa sunna. Na kama ni wa kweli, si Irani iko mipaka tu na nchi ya Mayahudi? Hebu rusheni risasi moja tuone, moja tu kila siku, almoti ya Amerika, almoti ya Israel, tuona wanaokufa ni wa Yemeni tu, jamaa zetu kule hufa tu kila siku. Eti mhuthi mshia aweka mabomu katika msikiti kisha wakae kando hivi, wavuta na video tena, kisha walepue msikiti bee, chini msikiti wote chini, kisha Allahu Akbar, almoti ya Amerika, almoti ya Yahud, al-izzatu lil-islam. Hakadha msikiti wa poromosho wa ahli sunna wasema almoti ya Amerika, hao muamerika yu wapi pale ndani msikitini? Almoti ya Yahudi, myahudi yu wapi pale msikitini? Na izza gani ya Uislamu itapatikana katika kuporomosha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani ametikisika na ili jambo akazungumza? Kweli kuna matukio ufanyika, nafikiria watu wateka advantage, tasema hivi, wachukulia fursa. Ilivotokea Bama yaliyotokea kwa ndugu zetu kule, nafikiri yalizungumzwa kwenye mahutba ya Jumaa, michango jamaa, mimi naogopa hii michango. Hii michango ya kuongojea watu wapate masaibu, kisha watu wanze michango huku yatatiza. Mbona mabomu mawili yametupwa kuelekezwa Al-Kaaba, yakalepuliwa juu ya hewa ya Taif, kilomita kadhaa tu kuingia Al-Kaaba ilepuliwe. Mmeona watu wakichemka kwa sababu ya propaganda zilizoenezwa dhidi ya nchi ya Saudia, kuwafanya mwanzo nyinyi muichukie ile nchi. Jambo la kwanza, hakuna mshia anayechukia Irani bwana, sikiliza vizuri, hakuna mshia anayechukia Irani. Mashia wote wakijengwa katika ushia wajengwa kuipenda Iran na kueneza uongo juu ya kwa watu juu ya Iran. Ile ni nchi imeendelea, juzi kulikuwa na maandamano, sio makumbuka, wakataka kufanya mambo mabadiliko katika serikali yao, maandamano ya kikweli. Mmeona TV gani au channel gani ikiwa yavuta yale mambo kuyangazia kama yaliyotokea Syria na yaliyotokea katika nchi ya Libya na kwingineko? Meona nani akifanyia? Media ikanyamaza kimya. Kwa nini? Yaishe taratibu yale. Sababu nchi yao ile. Lakini tuamka sisi. Irani yatengeza silaha bwana. Ah, Irani bwana Izza ile Uislamu. Huoni inaitwa Islamic Republic of Iran? Islamic Republic of Iran. Hivi Izza ya Uislamu itatoka Ufaransa. Atolee Khomeini Ufaransa aletwe pale ili awape nguvu Waislamu. Na ndio nasema, mshaona lini nyinyi Irani kipigana dhidi ya Wayahudi? Lini? Na wala hamtasikia, na atakayesikia siku hiyo aje aniambie hapa. Labda kunguru amemvi. Siku kunguru akimeamvi ndio Irani itapigana na Wayahudi. Propaganda tu nyingi zinazoenezwa, mkalishwa chuki nyinyi dhidi ya nchi za Kiislamu za kisawasawa pamoja na yale waliokuwa nayo. Leo imekuwa yapigwa mara ya kwanza mabomu kuelekezwa Al-Kaaba, baada ya miezi yapigwa mara ya pili tena, wajaribu kama wataiweza kuibomoa Al-Kaaba, lakini hakuna mtu atikisika kwa sababu waliopigwa nani? Si Saudi? Ni wewe na mimi tumpigwa. Ile Makka na Madina kwa Saudia tu, lakini ni yetu mimi na wewe. Sisi tuenda pale kufanya umra, tuenda ziara msikiti wa Mtume wa sallam, hapa tuhusu pale. Lakini watu wakakaa kimya kimya. Mshia ashatupa bomu na Allah subhanahu wa ta'ala akanusuru. Hakuna katika vitimbi vyao walivyofanya ndio faulu mpaka sasa. Sijui siku ile labda waongojea Al-Kaaba ivundwe, kisha utasema ile ilikuwa mbahati mbaya. Si itajengwa Saudi wana pesa? Kitu kidogo tu ilikuwa wataka kupiga huko alafu kaenda huko, kwa sababu alipiga ni mshia. Hebu tuamkieni jamaa, tuacheni kulala. Huo usingizi tunaolala ni mzito sana, usingizi mzito. Usiamke ukaanza kumwaga mwaga nyute tu umezubazuba. Amkeni, kuna hatari imewakabili ndugu zanguni, wallahi hatari imewakabili. Ushia hauna rahma ukiingia katika mujtama, ni watu waovu, wavundifu wa amani, balaa zote mtaziona. yatosheleza zile nchi ambazo umeingia ushia, yale wanaoyapata wayaona. Tuulizeni ndugu zetu wa Yemen, ushia ulivyoingia ulivyoondoa amani ndani ya Yemen. Ulizeni Misri, ulizeni Libya, ulizeni nchi yoyote ambao wametia mikono yao hawa watu, wamechafua amani ya zile nchi. Tuchunge sana hii hatari na utukabili, wallahu almusta'an. Kwa hivyo masahaba kuwafanyia taani na kuwatia dosari ni kuitia dosari hii dini. Nitakwamia hapa inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.